الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه قرآن کریم دا الله تعالی د لوی عظمت او د لوی شان او د لوی شرافت والے کتاب دی. د قرآن کریم عظمت او لوی والے شرافت او احترام او فضیلت د قرآن نه بیان شو او د نبی صلی الله علیه وسلم د احادیث نه بیان شو او د علماء کرامو د اقوال نه بیان شو. دا دویم سبق او دویم درس الاداب المتعلقة بالقرآن دا قرآن کریم سره متعلق آداب دا قرآن کریم سدی کله چې په مونږ او تاسو کې ادب وي دا الله تعالی سره ادب دا الله د کتاب ادب دا الله تعالی د پیغمبر ادب نو علم به بیا آسان شي او علم به بیا برکتی شي او په لږ علم کې به بیا ډیر زیات خیرونه او ډیر زیات پیدې وي پکې. که یو څوک قرآن ته ناست دی احادیث ته ناست دی د علم زده کړې ته ناست دی خو لیکن کله چې په بې ادبۍ سره دی او د هغه اصولو مراعات ونه کړي کوم چې قرآن او حدیث ویلي کوم چې علما کرامو بیان کړي نو په هغه علم کې بیا برکت نه وي په هغې کې خیر نه وي اگر که ډېر علم ولې نه وي. نو په نننی درس کې به اول آداب متعلقه د قرآن کریم بیانو په مختصر ډول سره چونکې قرآن کریم دا د الله تعالی رب العالمین دغه لوی بادشاه کلام دی. علمای کرامو لیکلي دي کلام الملوکی ملوک الکلام د بادشاهانو خبرې د خبرو بادشاهانی د بادشاهانو چې کومه خبرې نو هغه د خبرو بادشاهانی لکه څرنګه چې بادشاه د خلکو مشري نو د بادشاه خبرې هغه د خبرو بادشاهانی مشرانی. نو دا خو د الله تعالی کتاب دی نو له دې به ډېر زیات احترام کو عزت به کو. قرآن کریم کې الله تبارک تعالی فرمای ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب سورة الحج دو درشم نمبر آیت کی او چاچی تعظیم وکا دا شاعر الله شاعر جمع دا شعیری دا الله تلا دا دین خکارا نخا نو قرآن کریم دا الله تلا دا دین خکارا نخا دا چاچی ردی تعظیم و احترام وکا فإنها من تقوى القلوب نو دا دی دزلونو دا پریزگاری دا دزلونو پریزگاری دا کله الله تبارک تعالی وی و من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي چاچی د الله تعالی د چاچی تعظیم او احترام وکړه الله تعالی د حرمتونو دا به غوړې د دره لپاره پنځ درب د باندې دا ډیر زیات بهترین کار دی. او په حدیث کې راغلی دی د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت دی وی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې الله تعالی فرمایلی دی یعنی حدیث قدسی دی فضل کلام الله علی سائر الکلام دا الله تعالی دا کلام فضیلت او غرواله په ټولو کلامونو باندې کفضل الله علی خلقه دا داسې دی لکه دا الله تعالی فضیلت او دا الله تعالی غرواله په خپل مخلوق باندې دا الله څومره فضیلت دی په خپل مخلوق باندې الله خالق دی او دا نور مخلوقات دی نو دا الله څومره فضیلت دی نو دا الله تعالی دا کتاب دومره زیات فضیلت دی لکه دا الله فضیلت په خپل مخلوق باندې. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دغه حدیث ذکر کړی دی. آداب متعلقه د قرآن کریم د ټولو نه اول ادب دا دی چې مونږ د قرآن کریم درس ته کینو نو نیت به زمونږ خالص ته الله تعالی رضی چې دا د الله تعالی کتاب دی نو دا د دې لپاره زده کوو چې مونږ الله تعالی ته نږدې شو الله تعالی را ناراضی شي، الله تعالی پر قرآن سره او پیجنو، خپل قبر قیامت او پیجنو، خپل ځان پر سره او پیجنو، د دې لپاره به د الله تعالی دی کتاب ته کینو چې نیتونه خالص نه دي الله تعالی رضا، نو بیا دې ته ناشته د فالتو ده، ځکه د ریاکار انسان اعمال الله تعالی نه قبلی. د عمل د قبلېدو دپاره دو شرطونه دي، یو اخلاص او دویم د الله تعالی د پیغمبر طریقه چې هغه په هر عمل کې موجود دي. دویم خبره، کله چې مونږ او تاسو قرآن کریم ته کینو نو ظاهری ادب د قرآن کریم یو داده، به اودس به قرآن کریم ته نه کینو بلکې په اودس سره به کینو. علماء کرام لیکلی دي وای لانه افضل الاذکار، د قرآن کریم درس و تدریس تا د ټولو ذکرونه بهترین ذکر دی. یو سړی ناس دی په ګوټ کې سبحان الله الحمدلله الله اکبر وای په تسبو باندې او لګیا دی، بل طرف ته یو سړی دی هغه د قرآن کریم درس ته ناست دی، زنانه ده د قرآن کریم درس ته ناسته ده، نو د دغه فضیلت او غوروالی ته زیات دی په نسبت د دغه بل باندې. نو بې اودسه قرآن کریم ته کیناستل او قرآن کریم بې اودسه راغیستل دا صحیح نه دی، بلکې قرآن کریم چې راخلو هغې ته به اودس کو. ها دومره خبره ده چې بې اودسه قرآن کریم خلک لوستلی شي، جایز دی چې قرآن کریم بې اودسه ولولي، لکه مثلا په یادو باندې لولي، یا یو ته اسې غوږ ایښودی دی قرآن نه راخلي خو اسې ورته غوږ دی، نو دغه جواز لري، دغه جایز دی. د امام سرخسی رحمت الله علیه په باره کې راغلی دی د قرآن کریم بیا دومره زیات احترام کو، یو ځل مریضو او داسې وه چې اودس بیا نه ټینګېده، بار بار ته اودس ماتېده، نو په یو مجلس کې د قرآن کریم د راغیستو دپاره دیارلس ځله اودس وکړه، دیارلس ځله په لږ ساعت کې، وایي زه د الله تعالی کتاب بې اودسه نه شم راغیستلی، دا بیا نه راغیسته. الله تبارکتعالی دې مونږ او تاسو دغسې ادب والا جوړ کړي، دا د قرآن کریم ادب دی او د قرآن کریم احترام دی. دویم مسله، یو خو د بې اودسه انسان ده، دویم مسله د جنوب انسان ده یا زنانه ده په حالت د بیماری کې ده، نو د جنوب انسان دپاره او یا د بیماری زنانه دپاره چې ماهواري بیماری پی د هغې لپاره قرآن کریم راغیستل او یا قرآن کریم لوستل دواړه ناجایز دي، نه به قرآن لولي په یاد باندې او نه به راخلي. هغه مسله مخکې بار بار دا بیان شوې ده. شاول الله رحمت الله علیه حجة الله البالغه کې لیکلی دي وی اعظم التعظیم الا یقرب منها الانسان الا بطهاره کامله، د قرآن کریم د ټولو نه لوی احترام داره چې یو انسان به قرآن ته نه نږدې کیږي، یعنی نه به راخلي مګر په پوره پاکوالي سره. پوره پاکوالی داره چې د وړې بې اودسۍ نه او د لوی بې اودسۍ دواړو نه پاک وي. وړه بې اودسۍ یعنی په اودس کې، او غټه بې اودسۍ داره چې په حالت د جنابت کې نه وي. دا د قرآن کریم د احترام د وجې نه، د دې وجې نه علمای کرامو او مفسرینو لیکلي دي. د مالک ابن انس نه روایت دی وای کان یکره ان یمس المصحف و ان کان بعلاقته او کان فی غلاپه، وای مالک ابن انس رحمت الله علیه با قران کریم ل لاس ورلل دا به مکروه ګنل بغیر د اودس نه. بیا مفسرین لیکلی دی ولیس ذلک الا اکراما للقران، وای دا د قران کریم د اکرام، د قران کریم د عزت او د احترام د وجنه. څوک چې بی اودس قرآن کریم راخلی نو د په زړه کې د قرآن کریم احترام او عزت نشته، ځکه دا بی اودس راخلی په زایل القرآن دغه لیکلی دی. ها دغه یو مسله، دغه به وایو، هغه مسله دا ده چې ماشومان دي او هغه کله قرآن کریم راخلی بهتره داره چې د ماشومانو کم معلم وي کم استاذ، نو هغه د ماشومانو ته دې خبرې تربیت ورکوي چې بې اودس قرآن کریم مراخلی. خو بالکل ماشوم دی، وړوکی ماشوم دی، نو هغه که بغیر د اودس ته قرآن کریم راواخلی نو په هغه کې ګناه نشته دی. مفسرینو علمای کرامو لیکلی دي ولا بأس بدفع المصحف الى السبيان وان كانوا محدثين وی گناہ نشترے چی ماشومانو تسوق قرآن کریم ورکی اگر کاغا پا اودس کنی بی اودس ای آثار و تنزیل پنم منی کتاب دی اغید اغلی کلی دی نو داغ جائز دی بیا ماشومانو تا قرآن کریم ورکول دا قرآن کریم ظاهری دوم رضیات احترام دی پا احادیث کرا غلی دی دا قرآن با دوم رضیات احترام کی پا احادیث کرا غلی دی چی دا دشمن علاقی تا برزان سر قرآن نوڑی کله چې مجاهدین جنگ لزی زان سر و قرآن کریم نوڑی ولی کچر تا قرآن کریم دیو دا زان سر ویسی او د کافرانو د بیدینو د مرتدینو دا زندیقانو پلاس بانی ورشی اسی نه چرا قرآن کریم بی حرمتی و کی و دا غی بی زرتی و نکی چر تا دا دیو جنا عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نروایت دی و انها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ای یسافر بالقران الی ارض العدو د دشمن زمکی تا قران کریم مړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دینه منع کړی ده ولی مخافته ای ناله العدو د دې یری د وجنه حسینه چې د قران د دشمن پلاس بنی ورشي او د قران کریم بیزتی وکي د الله تعالی د کتاب د قران کریم دومره زیات احترام ده او دومره زیات اکرام او عزت به ته کې چې د قران کریم لوستل پر رکوع کې او سجده کې منع دي حدیث کې راغلی دی پر رکوع کې انسان راټیټ شوی راښکته شوی په سجده کې ښکته شوی نو قرآن به په داسې حالت کې نه لولي په صحیح حدیث د مسلم کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای انی نهیتو ان اقرا القرآن راکعا او ساجدا زره دینه منه شویم یعنی زه الله تعالی منه کړیم چې زری قرآن ولولم یا په حالت د رکوع کې یا په حالت د سجده کې په سجده کې او پر رکوع کې به زره الله تعالی کتاب نه لولم صحیح حدیث تو مسلم دے امام ابو داود رحمت اللہ علیہم نقل کرے دے ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ وی وہذا مکروہ بی اجماع الائمت الاربع دا دا طول امامانو پا نزبان دے مکروہ او بد عمل لے کچا پا رکو کی قرآن علوستا یا چا پا سجدہ کی قرآن کریم علوستا نو ناروای وقلل او یو ناجائز عمل وکا او دا قرآن بی حرمتی وقللا دا ظاهری ادب دی قرآن کریم باطنی ادب د قرآن کریم دا دی چې په قرآن کریم باندې ایمان راوړي باطنی عزت او احترام د قرآن کریم دا دی چې کله قرآن کریم بیانېږي هغه ته غوږ کېده او داسې غوږ به ورته هم نږدي چې کله ځان ګری یو طرف ته ګوري بل طرف ته ګوري بلکې الله تبارک تعالی فرمای القى السمع وهو شهید چې دا الله تعالی کتاب ته غوږ خو درې او د حاضر القلب دی زلایم قران کریم سره لګیدل دی او غوږ هم د الله تعالی کتاب قران کریم ته خو دینه په داسې طریقه باندې به الله کتاب ته کینی کچر ته مونږ او تاسو د الله تعالی کتاب په دې طریقه باندې اولوسته چې غوږ هم ته هم خو درې په توجه سره ناسیو او ظلم هم دې طرف ته متوجه دی په مونږ پسې به د قران نسون خلی علم برات الله تعالی نصیب کی یا او ته بالکل چا غوږ نه لري خو دی او یا یو ته غوږ یې خو درې خو زله یو ته متوجه نه دی نو هغې ته بیا د الله تعالی د کتاب علم نه حاصلیږي نو دا دویم ادب شو چې قرآن کریم د هغې عزت کول احترام کول بې اودسه به نه راخلي بل ادب د قرآن کریم دا دی چې د قرآن کریم تلاوت دی په پاک ځای کې وکړلی شي بهتره داره چې د الله تعالی د کتاب درس و تدریس دا په جمعات کې وکړل شي ځکه هغه د الله تعالی کور دی د جمعات نه علاوه کبه بل ځای کې د الله تعالی کتاب لوستل کیږي قران کریم درس و تدریس کیږي نو به کاردار چې داسې یو ځای مختص کی او داسې یو ځای منتخب کی او داسې یو ځای مقرر کی او متعین کی چې هغه پاک ځای وي په کور کې کومه پاکه کوټه ده مزیدار ځای دی ډیر ګندونه او جاخې پکې نشته لري په هغه کې د الله تعالی کتاب درس شروع کړه د دیو جنا علماي کرام لیکلي دي په حمام کې په غسل خانه کې یا په لیټرین کې او یا په لارو کې او یا په جرند کې او یا په یو بل ځای کې چې هغه ګنده ځای په ډیران کې په داسې ګنده ځایونو کې د قران کریم لوستل د مکروه دي او دا ناجائز دي امام نووي رحمت الله علیه لیکلي دي وای دا مکروه دي او دغه سي نور علماي کرام لیکلي دي چې دا مکروه دي او دا ناجائز دي بل ادب د قران کریم داره دغه کې ویو بل مسلم وایو د چا سره چې تعویزی په مټ باندې یا غړې ته دغه ځان ته موضوع ده چې تعویز کول دا شرعاً جائز دی او کنه دی جائز دا غي پوره تفصيلات په بل ځای کې راشي قران کریم په درس کې خو نن سبا کې د تعویز د جایزوالي د پاره چې کم شرطونه دي هغه په عام خلکو کې نشته دي تعویز دا مؤثر به ذات ګڼي بعض خلک په تعویزونه کې یا هامان یا فرعون یا قارون زیاده یا جبریل یا د الله تعالی د ملائکو نومونه پکې لیکي دغه شرک دی او دغه بېدیني ده خو که صحیح د شرایطو سره برابر تعویز هم څوک وکړي نو د هغې حکم علمای کرامو لیکلی دی بیت الخلا ته د هغې وړل دا صحیح نه دي چې قرآن پکې لیکلی شوی لیټرین ته یا د چا په غاړه باندې د چا په مټ باندې تعویز دی هغه سملی نو دا د قرآن بی حرمتی ده یا زنانه ده په حالت د بیماری کې ده او دغه سره ورسره دی نو دا بی حرمتی ده د الله تعالی د کتاب دا د آداب نه خلاف دی ها علمای کرامو لیکلی دي که په څه کې بند وي نو بیا څه نه څه گنجایش پکې شته دی تختاوی کې دغه مسله په تفصیل سره ذکر ده فسألو اهل ذکر په مسایلو کې هم دغه بار بار ویلی شوی ده بل ادب د قرآن کریم دا دی کله چې قرآن کریم ته څوک کینی او د قرآن کریم درس ته څوک کینی نو بهتره خبره داره چې په قرآن کریم ځان ته په اوچت ځای باندې کیږي په ټیپایي باندې د قرآن کریم ځان ته کیږي په یو تخته باندې کیږي په یو پاک بالخ باندې په بالخ باندې د پاسه یو پاک رومال یو صادر خور کې او په هغې باندې ځان ته قرآن کریم دا کیږي نو دا د قرآن کریم د آدابونه دي چې په اوچت ځای باندې به ځان ته قرآن کریم ږدي بعضې خلک د قرآن څه قسم احترام هم نه کوي بس په یو سخاشي باندې یا په یو صادر یا په یو کمبل باندې یا په یو بلستر باندې چې ماشومانو په هغې باندې متیاج هم کړي په هغې باندې قرآن ږدي نه دا د قرآن بې حرمتي ده او د هغې بې احترامي ده بیا کله چې قرآن کریم ته مونږ او تاسو کینو نو بهتره خبره داره چې قبلې طرف ته مخ شي دا ډیره زیاته بهتره ده او دا د آدابو سره مطابق ده او علمای کرامو لیکلی دي و بسکینه متخشعا بسکینه و وقار مطرقا راسه چې په عاجزۍ سره په آرام سره سرخ کته کړی د الله تعالی کتاب ته او ډیر په عاجزۍ سره ناسي چې دا زه د الله تعالی د کتاب خبرې اورم دا زه د الله تعالی کتاب اورم په دغه سي طریقه باندې بدا کینی او دا هم د قران کریم د آداب نه دي او مونږ او تاسو په دې باندې ان شاء الله عمل کو هغه دا په کوم ځای کې چې قران کریم ته کینو د قران کریم درس ته کینو او داس په مخ کې شوی دغه تفصيلات ته بیان شول په کوم ځای کې کینو هغه تکل را ورسیګو نو د ناستې نه مخکې اول دوه رکاته مونږ په کار دی نو دوه رکاته مونږ په کار دی د قران د احترام لپاره کدا جمعات وي او که هر ځای وي خو چې ته قران درس ته په کوم ځای کې کینې نو چې کله هغې ته را ورسیږي نو د شروع کېدو نه مخکې یو دوه رکاته نفل کول دا یو مستحب عمل دی باید چې دا وکړلی شي التبیان فی آداب حملة القرآن په نوم باندې یو کتاب دی هغې دغه مسله لیکلی ده الله تبارک تعالی دې مونږ او تاسو ته عمل کولو توفیق نصیب کړي کله چې د قرآن کریم درس ته کینو اودس هم نه وي نو اودس به خاص یم کو په هغې کې که مسواک وشي نو ډیره زیاته بهتره ده که چا د اودس ته مخکې نه موجود وي نو هغه له پکار ده چې کله د قرآن کریم درس ته کینی نو مسواک دې وهي مسواک دې استعمال کړي او دا علمای کرامو لیکلي دي دا سنت طریقه ده او دا مستحب عمل دی په حدیث ته ابن ماجه کې راغلی دي د علی رضی الله تعالی عنه روایت دی وای ان افواهکم طرق للقران فطیبوها بالسواک دا ستاسو داخلي د قران کریم د لوستلو لارې دي نو دا په مسواک سره پاکی کوي کله چې قران کریم ته کینئ نو ستاسو داخلي د قران کریم د پاره لارې دي لوستلو د پاره لارې دي نو دا په مسواک سره پاکی کوي په حدیث ته ابن ماجه کې راغلی دی ځغه د دیو جنا د علی رضی الله تعالی عنہ روایت دی وای په دریو چیزونو باندې د انسان حافظه او ذهن تیزیږي یو دا مسواک استعمال اول سوک چی مسواک بار بار استعمالی نو دا غی ذهن با اللہ تعالی تیز کی او دویم دا قرآن کریم تلاوت چی سوک زیاد کی نو اللہ تعالی با دا غی ذهن کولاو کی او اللہ تعالی بے ذهن تیز کی او درم دارا چی سوک روجی زیادی نسی اللہ تعالی با دا غی ذهن تیز کی ذهن بے اللہ تعالی کولاو کی اللہ تعالی دی زمونگا استاس سینی زمونگا استاس ذهنونا د خپل کتاب درس تا او د خپل کتاب ذکر تعداد تیز کی او الله تعالی دې ته زمونږ سینې کولاو کی. بل ادب د قران کریم دا دی کله چې مونږ او تاسو قران کریم ته کینو او قران کریم راخلو نو اعوذ بالله بوایو او بسم الله بوایو. قران کریم کې الله تبارک تعالی فرمای فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. کله چې ته د الله تعالی د کتاب د لوستلو اراده وکې نو د الله تعالی د کتاب د لوستلو نه مخکې به اول فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله بتوی دا د قران کریم د آدابونه دی. بل ادب د الله تعالی د کتاب د قران کریم داره کله چې مونږ او تاسو د قران کریم درس تناسیو یا کله د الله تعالی کتاب لولو نو کچرته په دغه وخت کې مونږ او تاسو دره څوک ته اګرمه وي څوک ته ارګمه وي دا خوله چې وازه شي دا راشي نو په کار دار چې مونږ او تاسو خپلې خولې بندې کو بعضی خلک د الله تعالی کتاب لولي قرأت او تلاوت یې کوي آه آه کوي دسې یو بس دا مسکال یو ترازی او قرآن لولي په دغسې حالت کې د قرآن کریم لوستل دا منه دي. فضائل القرآن په نوم باندې کتاب دی هغې دغه مسله دا لیکلې ده. بل ادب د قران کریم داره چې مونږ او تاسو کله د الله تعالی د کتاب درس ته ناسیو نو کله چې د الله تعالی په کتاب کې د رحمت یو آیات راشي هغه کې د الله تعالی رحمتونه او د الله تعالی مهربانیان ذکر شوی نو هغه به د الله تعالی نه غواړو چې الله تعالی دا مونږ ته نصیب کړي. او کله چې د یو عذاب په آیات باندې ورتیر شو چې پاږی کې الله تعالی د عذاب ذکر کړی نو د الله تعالی د عذاب نه پناهی غواړو. دا لیکلی دي علماي کرام لیکلی دي ويسالو امرا مرجوا مر عليه ويتعوز عن مخوف. او کله چې یو د قران کریم لستون کې په داس یو آیات باندې ورتیر شي چې پاږی کې د الله تعالی د رحمتونو امیدی نو د الله تعالی نه به رحمتونه غواړي. او کله چې داسې اجداغي کې د الله تعالی عذاب ذکر شوی نو د الله تعالی د عذاب نه به پناهی غواړي. د حذیفه رضی الله تعالی عنه روایت دی په حدیث کې راغلی دی دا وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو شپه مونږ کو فکان اذا مر بآیت رحمت نبی صلی الله علیه وسلم به کله د یو رحمت په آیات باندې ورتیر شو نو سآله دا الله تعالی نه به اغه رحمت غوخته. و اذا مر بآیت عذاب او کله به چې دی عذاب په آیات باندې ورتیر شو تعوذ نو دا غینه به پناهی غوختله. و اذا مر بآیت فيها تنزيه لله تعالی تنزيه الله تعالی او کله به چې په آیات باندې ورتیر شو چې په کې و د الله تعالی پاکي بیان شوی و نو سبح سبحان الله به وای. حدیث ته مسند احمد کې دا غلغلی. بل ادب د قران کریم دار کله چې د قران کریم په درس کې یا د قران کریم د تلاوت او د لوستلو په وخت کې د آیات د سجده راشي نو سجده کول پکار دي. بهتره دار چې په هغه وخت کې سجده وکي او که په هغه وخت کې ونه کړل نو کله چې د درس نه فارغ شي وزګار شي پکار دار چې سجده وکړل شي. په حدیث د مسلم کې راغلی دی صحیح حدیث دی د ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت دی وایي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اذا قرأ ابن آدم السجده فسجده کله چې د آدم زوی بنی آدم انسان د قران کریم آیات د سجده اولولی او سجده وکي اعتزل الشیطان یبکی نو شیطان جدا شي او جڑا کوي یقول وی یا ویله هاي تباہ برباد شوم او میرا ابن آدم بسجود بنی آدم ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتی ته د سجده حکم وکړلی شو په سجدان و هغه سجده وکړه په لهو الجنه نو د هغه لپاره جنت شو. و امرتو بسجودی په عصیتو په لینار ما تم د سجده حکم شوی خو ما خلاف وکړه فرمانی وکړه زما لپاره جهنم دی. نو د دې آیات نه معلومیږي دغه لیکلي دي محدثین او علمای کرامو لیکلي دي کله چې د قران کریم په یو آیات کې سجده وینو په کار داري چې په هغه وخت باندې سجده وشي، ځکه کله چې مؤمن مسلمان د سجدي د آیات په وخت کې سجده تلاوت وکي نو شیطان جدا شي او جړاګانې کوي جاړي وای تباو برباد شومه. بنی آدم ته د سجدي حکم شوی او هغه وکړله نو هغه لپاره جنت شو، او ما ته سجدي حکم شوی خو لیکن ما نه فرمانی وکړه نو زما لپاره جهنم دی. په صحیح حدیث د مسلم کې دغه راغلی دی. دا بل ادب شو د قران کریم. بل ادب د قران کریم دا دی، په کار دار چې مونږ او تاسو کله قران کریم راخلو یا قران کریم بس کو نو قران کریم کولول دا د قران کریم د آدابونه دی. لازم نه ده چې قران کریم سو خپل کی، خو لیکن د آدابونه دی. د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه مبارک راغلی دی، کان یاخذ المصحف کل غدات ويقبله، هر سحر با عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه قران کریم را واغسته پای کی تلاوت کا او بیا قران کریم خپل ک، او بیا با عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه دا ویل عهد ربی و منشور ربی، و ایدا زما دا رب عهد دی او دا زما دا رب منشور دی، دای دا انسانانو دا هدایت دا پر را لیگل دی، قانون او نظام را لیگل دی. دا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مبارک را غلی دی، و کان عثمان رضی اللہ عنہ یقبل المصحف و یمسوه على وجهه، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بج کل دا اللہ تعالی کتاب قرآن کریم را واغستا نخکول بیکا او بیای پر اخپل مخبانی راخ که. ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ دغه مسئلہ لیکلی ده، خو لیکن دې کې یو مسئلہ ده چې کله قرآن کریم سوخ کولی نو د قرآن به پورته کوي، قرآن ته ورښکته کیږي نه. دغه مسئلہ کې ضروری ده باید چې دغه خامخا یاد کړلی شي. بل ادب د قرآن کریم دا ده چې د قرآن کریم د تلاوت په وخت کې، د قرآن کریم د درس و تدریس په وخت کې دنیوي خبرې نه کول. کچرته د دنیوي خبرې ضرورت راشي نو بیا په کار دار چې قران کریم بند کړل شي او بیا شروع کړل شي، کله چې خبرې ختم شي اعوذ بالله به وکي. آثار التنزیل په نوم باندې کتاب دی، دغه مسله په تفصیل سره هغه ذکر کړی دی. بل ادب د قران کریم دا دی چې کله مونږ او تاسو قران کریم لولو په کار دار چې په دې کې سوچ او فکر وکړو چې آیا زمونږ او ستاسو انفرادي زندگی او زمونږ او ستاسو اجتماعي زندگی آیا د قران کریم د احکاماتو سره برابر ده او کنه ده، او د قران کریم در علیګلو مقصد هم دغه. قران کریم کې الله تعالی سوی کتاب انزل الله الیک مبارک لیدبروا آیاته، دا قران کریم الله تعالی وي مونږ را لیګل د برکتونو کتاب دی، د خیرونو کتاب دی، د سره پاره لیدبروا آیاته، دیر پاره چې د قران کریم پایتونو کې خلک سوچ او فکر وکړي، دیر پاره لیکل شوی دی. لتبین للناس ما نزل الیهم، د قران کریم وضاحت او تشریح وکړي خلکو ته چې دا خلک پر قران باندې سوچ او فکر وکړي، تدبر وکړي چې دا الله سویل دی، دا الله پیغمبر سویل دی، الله تعالی راته پدې معامله کې کوم خودنه کړی دا او کوم هدایت را کړی دی او زه په کوم طرف باندې روان یم. دا قرآن کریم مطلوب اهم او مقصود اعظم هم دغه دی. د دې وجنه علماي کرام لیکلي دي، امام ابو بکر جساس رحمت الله علیه اغلی کلی دي او نور ډیر علماي کرام لیکلي دي، وی وطالب نفسك بالقيام باحكامه وقلبك بفهم معانيه وسرك بالاقبال عليه، دا قرآن کریم د نزول مقصد دا دی چې ته د دې احکامات دی پاغي باندې عمل وکي او د دې په معنا او په مطلب باندې ځان پزره سره پوی کی او دې قران کریم ته ځان متوجه کړه او په دې باندې عمل وک. د دې وجنه علماي کرام لیکلي دي د دغه آیات په تفسیر کې، و فی هذا دلیل علی وجوب معرفه معانی القرآن، ته دغه آیات په تفسیر کې علماي کرام لیکلي دي، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی وی دا آیات کار دلیل لی پدی باندې چې دا قرآن ترجمه زده کول او دا غی په معنا او په مطلب باندې ځان پوی کول دا واجب دی او دا لازمی خبره ده. دا بیا ځان ته موضوع ده او دا جدا موضوع ده دا په خپل ذکر راشي. څوک چې د الله تعالی د کتاب په معنا او په ترجمه او په مقصد باندې نه پوي په نفس تلاوت باندې دغه ثواب کیږي کنه کی دا ځان ته یو مسله ده. ان شاء الله ته دی وضاحت په خپل ځای باندې بیا راشي. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه آیات په تفسیر کې لیکلی دي کتاب انزل الله الیک مبارک لیدبروا آیاته. دغه آیات په تفسیر کې وای والله ما تدبره بحفظ حروفه د حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قول ذکر کړی دی. وای زما دی په الله تعالی باندې قسم می چې د قران کریم تدبر دانه دا چې صرف داغي الفاظ دکی او اجزاعت حدوده او د الله تعالی د کتاب چې کوم حدود دی هغه ځای شي. بیا وای حتی ان احدهم لیقول یو سړی به وای قرات القران كله ما ټول قران کریم ولوسته لا یرا له په خلقه ولا عمله. وای د قران کریم اثر داغي په اخلاق کې هم نه او داغي په اعمال کې هم نه. ډیر قاریان پر معاشره کې داسې دي ته یو ګوره سپینی کپڑے چشمی به پسر کړی سپینی جامې اغوستي او دغه سی سپلې پخپو کړی او په یو لاس کې سر موبایل په بل لاس کې سر بل شی ورسره سی او خخه قاریانی والله ما تدبره بحفظ حروفه زما لري په الله باندې قسمی د قران کریم تدبر دانه ده چې صرف دغه حروف زده کی او دغه حدود زده کی. خو که دغه قاریانو صاحبانو اخلاق تو کتلی شي او یا دغه اعمال تو کتلی شي نو په اخلاق کې د قران اثر نه دا غی په اعمالو کې د قران کریم اثر نه نه. مونږ او تاسو چې قران کریم لولو نو په دې نیت باندې اولولو چې په دې کې سوچ او فکر وکړو چې دا قران مونږ ته سوی آیا زمونږ او تاسو زندگی د قران کریم سره برابر ده او کنه ده برابر. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ په شرح د مسلم کې وای ان قوما ليس حظهم من القران الا مروره على اللسان فلا يجاوز تراقيهم ليصل قلوبهم. و ډیر خلک داسې دي پر معاشره کې چې هغې د قرآن کریم نه دومره برخه ده چې صرف په جبې په جو باندې ورتهیریږي د قرآن په جو باندې د قرآن لولي خو د مرۍ نه ښکته نه ورځي چې زړه ته ور ورسیږي. ډېر خلک دغسې شته دی که نه. بعضې خلک داسې په دې معاشره کې لیدل کېږي چې ته وینې ټوله ورځ هغه تلاوت کوي د الله تعالی کتاب تلاوت کوي خو چې صرف قرآن بند کړي او بس بهر ته راوځي او پاسي د قرآن کریم نه نو دا غیب د اخلاقی دا غیب یاد زندگی ټول اعمال او ټول معاشرت زندگی هغه ټول شریعت نه خلافی. نو وی فلا یجاوز تراقیهم لیصل قلوبهم وی دا غی دا قران کریم د مرونه اخوا نور تیریږي چې ذلت ور ورسیږي ولیس ذلک هو المطلوب وی دا د قران کریم مقصد خدا غنه دي چې خلکو دا مقصد ګرځول دي دا مقصد درې نه دي د دیو جنا د قرآن کریم لوستل به په داسې طریقو باندې چې هغه په هغې کې مونږ او تاسو سوچ او فکر وکړو چې زمونږ او ستاسو زندگی در قرآن کریم سره برابر شي چې قرآن مونږ ته څه ویلي دي او زمونږ او ستاسو د زندگی سره په کار داره چې مونږ او تاسو نن دا عزم وکړو چې مونږ به د الله تعالی کتاب ته د درس ته به مونږ او تاسو غوږ دو خو چې الله راته څه ویلي دي ای دا مون خود الله بندگان یو کنه نو چې مونږ د الله و نه منو بل څوک دې چې مونږ دغه خبره و منو چې مونږ د قران کریم د احکامات و نه منو نو بل کم کتاب دې چې دغه د احکامات و بیا مونږ و منو او هغه ته مونږ تاسو بیا غوږ کیدو راځي نن د عزم کو راځي چې په دې قران کې راته الله سوې لیمو په دې باندې عمل کو زمونږ او تاسو زندگی به د خیرونه شي زمونږ او تاسو زندگی به د برکتونه شي او الله تبارک تعالی به زمونږ استاد ناراضی شي نو په دې باندې سوچ او فکر وکاو په دې باندې چې دا الله تبارک تعالی کتاب هغه په خپل زندگی کې راول نو د قران کریم د نزول مقصد هم دغه دی. بل ادب د قران کریم دا دی چې کله مونږ او تاسو قران کریم لولو نو په کار دار چې په قران کریم کې مونږ په داسې طریقه باندې ناس یو چې کله د یو آیات د عذاب د الله تعالی راشي نو مونږ او تاسو به د جړا شکل اختیارو د قران کریم د لوستلو په وخت کې د اوریدلو په وخت کې د جړا شکل جوړول دا یو سنت او مستحب عمل لے که چاله جڑا نورزی دا جڑا شکل بجوڑ کی دا اللہ تعالی دا عذابونو ذکر وشی دا جہنم ذکر وشی دا آخرت ذکر وشی دا میدان محشر ذکر وشی دا قیامت دا حالات و تذکرہ وشی نو بکار دار چی مونگا و تاس پدان کی جڑا شکل جوڑ کو پا حدیث کرا غلی دی اگا اگد حدیث دی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وی وی ما تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اقرأ علی ما تا قرآن کریم تلاوتو کا نو ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تویل اے دا اللہ تعالی پیغمبرا زستا بانی سنگ دا اللہ تعالی کتاب الولم او دا قرآن خوب تا بانی نازلی وی ما تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی زر بلن قرآن کریم اورم دا ما تا دیر زیاد خون را کی پا قرآتو سورة النساء نو ما سورة النساء شروع کلا حتى اتيت هذه الايه ذي ايات ترى ورسيدلم فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا كلچي ده سوره النساء يوصل ويختم نمبر ايات ترى ورسيدلم نو قال حسبك الان نبي الاسلام اس بس كبس بسته نو فلتفت اليه ما جكل النبي صلى الله عليه وسلم تو فرمى وقتل نو فاذا عيناه تذرفان ده نبي صلى الله عليه وسلم ده سرغن اوخ كراواني نو چې کله مونږ او تاسو دغه سي آیاتونه دا واورو چې په هغه کې قیامت ذکرې نو وکاردار چې مونږ او تاسو اوجاړو او که جړه را درا نشي نو کم نس کم چې جړه شکل جوړ کو د جړه شکل صورت جوړ کو په بل حدیث کې راغلی دی د سعد ابن مالک رضی الله تعالی عنہ روایت ته مرفوعان حدیث ته وای ان هذا القران نزل بحزن وكابه دا قران کریم دا غم او دا درد سره نازل شوی دی دا د زړه په غم او په درد باندې نازل شوی دی په اذا قراتموه فبكوا نو کله چې تاسو دا قران کریم لولای نو وجړی فئن لم تبكوا فتبكوا که جړه درنه درد د جړه شکل او صورت خو جوړ کای کنه د جړه شکل او صورت جوړ کای د دیو جنا نبی صلی الله علیه وسلم به کله منس کاو او مانځه کې به د الله تعالی د کتاب د قران کریم تلاوت کاو نوال صدره عزیز کعزیز المرجل من البکای نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دومره جړه کوله دا سینه به جړه د وژن داسې خټکېدله لکه سرنګ چې په کټوي کې څه شی واچولې شي هغه را خټکی هغه څنګه आवाज کوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سینې به دغه سی आवाज کو حدیث ته مسند احمد کرا غلی دی. او دغه سی امام نصیر رحمۃ اللہ علیہ دغه حدیث ذکر کړی دی دا عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک راغلی دی نبی عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو ځل د سحر مون کاو پجام باندې صحابه کرام ته نو فقرأ سورۃ یوسف فبکا حتا سالت دموعه علی ترقوته د سورۃ یوسف به کې تلاوت کا د سحر په مانځه کې نو دومره په کې او جړل چې دغه اوخ کې په مړی باندې ښکته او وېدلې اوخ کې په مړی باندې ښکته او وېدلې نو وکړ دار چې مونږ او تاسو د الله تعالی کتاب ته په دې آداب باندې د دې آداب سره سم وکینو ان شاء الله زمونږ استاد په زندګۍ کې به خامخا انقلاب راځي د اخیری ادب وایو یو دو آداب نور پاتې دی هغه ده کله چې مونږ او تاسو قران کریم ته کینو نو خپل زړه به د خیرو نه پاکو کله چې ګوره ده ترکاری ده ګولې ده خو کله چې څوک په لوخی کی ترکاری او انگول اچھے اول سپا کی دا ما خام چی چا ڈوڑی خوڑلی پا لوخی کی نو سبا غرمانے انگول پا کی ترہاق پوری نا چھے سو پوری چی وینجلے نی او زنانا طول عمر پا دائی کی ستڑی ستو مانے چی دا کارو نا کی سو پوری چی ریو پا تیلی نا زور انگول لری شوی نی ختم شوی نی آغای وینجلی نی نو بل انگول پا کی نا کی دغه سی پیاله ګلاسونه وغیرہ دي نو کله چې د قران کریم ته مونږ او تاسو کینو او غواړو چې بده کې خیر راشي زموږ پرې زلونه کې زموږ پرې بدنونه کې خیر راشي او برکتونه راشي او د قران انوارات او د قران کریم رحمتونه او برکتونه را باندې راشي نو خپل زلبا د خیرونه پاکو د بغز نه د حسد نه د شرک نه د بيدینی نه د منافقت نه د ټولو کم چی باطینی امراض دی دغه ټول نو خپل زله صفاکو. کله چې زله صفا شو د زله لوخه دی قران ته صفاک وس چې تسل ولی نو دا وبگی کینی، او کله چې زله صفا نه نو په هغه زله کې بیا څه شي نشی کېنستلې. د دیو جنا په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان فی الجسد مزغه، د انسان پر بدن کې یو ټوکړه ده، کله چې هغه ټوکړه برابر شي نو بس بیا ټول بدن درې برابر شو، او کله چې هغه برابر نشو نو ټول بدن بیا خراب دی. د دې مثال داسې دی کله چې یو انسان پټې کری نو اول د هغه پټې د کر د پاره برابر کی، کومه ګټی پکې هغه تل لري کی، یو بارا یو پول رغښتې نو هغه برابر کی، او اکثر داسې چې پټې هغه ډیر زیات خواري نو هغه کې سره مرواچي ډیران میران پکې خور کی، دا غین کله چې په مطمئن شي بیا سوکړای نو بیا پکې نه کری، چې کله هغه پټې وبشي او دا ګټی مټی دیوم لري کی بارو پوله برابر دا هر څه برابر کی، دا غینه بعد چې د فصل لپاره د کر د لپاره کله برابر شي نو بیا پکې دانی وکړي او پټې وکړي، سبزی پکې بیا راوخیږي، میوه پکې بیا وشي په باغ کې، او سبزیانی هم په باغونو کې بیا وشي. د قسم مثال زمونږ او تاسو د زړونو دی، کومونږ او تاسو دا غواړو چې زمونږ او تاسو په زړونو کې د قران فصل لاوخیږي، دا الله تعالی د دین احکامات مونږ او تاسو اومنو او زمونږ په زمونږ او تاسو په زړونو باندې اثر وکړي، نو دا غیر پاره د ټولنه اهمه او لوی خبره ده چې مونږ او تاسو کله د الله تعالی د کتاب درس ته کینو زړونه به صفا کړو، کله چې زړونه صفا شي نو بس دا کروندې ته تیار شو، وسو د الله تعالی د دین خبره کیږي نو هغه پر زړه باندې صحیح لګي، او کله چې دغه نه شوي نو دا بیا په زړه باندې صحیح نه لګي. اخیری ادب داره چې کله د الله تعالی د کتاب درس وشي یا اختتام ته ورسیږي د ورځې درس ته او یا اخر ختم شي نو بیا ځان له دعا غوښتل، په دغه وخت کې دعا قبلیږي. الله تبارک تعالی دې زمونږ او ستاسو د ټولو مؤمنان مسلمانانو دعاګانې قبول کړي، او الله تبارک تعالی دې زمونږ او ستاسو نه راضي شي. الله تبارک تعالی دې زمونږ او ستاسو نه هغه اعمال هغه اقوال او هغه کارونه ادا کړي چې هغه د خپل رضا سبب الله تعالی وګرځي، زمونږ جنت ته راتللو او د جهنم نه بچاو ذریعہ وګرځي. دا سو آداب ویلې شول کله چې مونږ او تاسو د قران کریم درس کینو نو په دې آداب باندې به عمل کوو، کله چې په دې آداب باندې عمل وي نو بیا به الله تعالی زمونږ او تاسو علم نصیب کی، مونږ به الله تعالی پر کتاب باندې پوی کی، او که په دې آداب باندې عمل نو نو بیا به د قران کریم پویا زمونږ او تاسو نه نصیب کی. دا دویم سبق د قران کریم د اصول په مناسبت باندې او د قران کریم د آداب په متعلقه باندې دا دویم درس وکړو.